أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اتدرون من السابقون الى ظل الله عز وجل الى اخره. ابدا من بالسلامات الشريفه وكيل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جناب فياض الله عزتleri bizi Resulullah'a olan muhabbetimizi artırsın. Bunu bize çok sevdirsin. İnsan bu dünyaya tekemmül için gelmiştir. Bu tekemmül marifet-i ilahiye nispetindedir. Allah'a olan marifeti ne kadarsa insanın tekemmülü o nispetedir. Allah-u Teala'yı bilmenin en güzel yolu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Onun yolundan başka bir yol ile Allah bilinmez. Allah'ı bilmek ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnen-i seniyyesine ittibala hasıl. Malumunuzdur ki insan iki nesneden ibarettir. Birisi toprak, madde dediğimiz, et, kemik. Diğeri de ruh dediğimiz. Et, kemik yer mahsulüdür. Yer mahsulüdür. Buna madde diyorlar işte. Yerden hazırlanan toprağın hulasısı. Ruh da melekut aleminin, bu alemin değil. Melekut alemini mahsul. Allah Celle ve Alâ'yı bu iki zıttı bu bedende birleştirmiş, şu vücut hazır olmuştur. Aslı toprak olan şu vücut, bakınız ne alemdedir. Görür, duyar, işidir, söyler, görür, birçok şeyleri var işte. Fevkaladetleri. Aylara da gidiyor bugün, yıldızlara da gidiyor. Bu maddenin mahsulü. Bu madde mahsulü olan şu insan, bu ruh ile olduğu müddetçe bu hünerleri yapıyor. Ruh ayrılır ayrılmaz, bu göz ne görüyor, ne o kulak duyuyor, ne o dil söylüyor, hiçbir hareket yok. Niçin? Asıl olan madde alındı. Asıl olan madde ruh idi. Ruh alınınca bu ceset kıymetsiz kaldı. Hadi toprağa, aslına, gömelim, başka çare. Demek ki asıl kıymet kafeste değil, kafesin içindeki kuştadır. Binaenaleyh bu Ramazan çok güzel bir aydır. İşte bu kuşun beslenme ayının bize verdiği şevk, neşe, zevk ile öteki aylara hiç benzemeyiz. En haşerimiz bile bu ayda bir başkalaşır. Sofu daha sofu olur. Bu gerek sofuluk şeysi olsun, gerek insanlardaki tekemmül olur. Allah-u Teala'nın bilinmesine. Allah-u Teala ve ma halakt cin vel ins illa liya'budun. Bana ibadet etsinler diye. Ya'budun ibadet manası değil mi? Ama müfessirler demişler ki ya'rufun, beni bilsinler için yarattım ben bu kulları. Kulların yaratılışının sebebi kendisini yaratan Allah-u Celle Vâ'yı bilmek içindir. Neden bileceğiz Allah-u Teala'yı görmüyoruz ki? İşte eseri var bak. Eserden müessire intikal var. Şimdi hangi bir eşyayı görürsek görelim, bu eşyayı yapanı ararız. Bunu kim yaptı deriz. Şu defa görüyoruz, kimin yazısı bu? Kim yazmış bu yazıyı? Bir eser görüyoruz, kim yapmış bunu diyoruz. Bir arama sormamız var. Bu dünyadaki bu insanları görüyoruz, mahlukatı görüyoruz, tepemizdeki kubbeyi görüyoruz, envaşit yıldızlarıyla her gün gözümüzün önünde. Bunların sahibini aramamak, kimdir dememek olur mu, imkanı var mı buna? Elbette diyeceğiz ki, ya bunlar kimin eseri? İşte bunları yaradana Allah diyorlar. Bu Allah, ama görmüyoruz. Görmüyoruz ama eseri meydanda. İşte sen de meydanda, ben de meydanda. Yer de meydanda, gök de meydanda. Hepsi meydanda. Bu varlıklar, hiçbir varlık yok ki kendiliğinde meydana gelmiş olsun. Hiçbir mevcut yoktur ki kendiliğinden olmuş olsun. Mutlaka onu bir yapanın olduğuna insanın aklı erersin. Bunu bir yapan var. Yok canım, bu eskiden böyle işte. Eskiden, ne kadar eskidense onun ille bir yapan vardır işte. Yapmayan, şu camiyi görürsünüz. İnsan görmeyen bir adam, bu nedir? Kim yapmıştır, ne zaman yapılmıştır, akla gelen bir şeydir. Binaenaleyh bu mahlukatın, bu mevcudatın sahibi olan Allah-u Teala'yı da insansa onu arayıp bulacaktır. Ve onu bulmak için de Kur'an'a müracaat ve Resulullah'ın sünnetine müracaat. Bu yoldan gidildikçe de insan bunları böyle görünüş gibi inanır. İbni Abbas var ya, Hazreti Abbas'ın oğlu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, arkasında idim ben diyor. Ben arkasında iken Resulullah bana dedi ki, bak sana bir şeyler söyleyeceğim. Bunu iyi verle. İyi verle. Uzunca o. Bunun başında demiş ki, ve'budullah ke'ennike terah. Ey Abbas'ın oğlu, Abdullah sallallahu, sen Allah'ı görür gibi ibadet. İbadet ederken, bu seni görüyormuş gibi ibadet et. Körü körünü değil. Bu seni muhakkak görüyor. Gördüğünü iyi bilerekten görüyormuş gibi ona ibadet et. Tarzında inşallah onları da yatsı namazından nasip olursa birer tanecik, yani beşer dakika üzerinde bunları anlat, söylemeye çalışırım. Şimdi maksat Allah-u Teala'yı bilmek. Allah-u Teala kendisini bize 99 tane ismiyle bildirmiştir. 99 tane Esma-i Hüsna diye biz her sabah okuruz onu. Bu 99 ismiyle bize tanıtmıştır kendisini. Ben böyle bir Allah'ım. İşte Bismillahirrahmanirrahim derken kendisinin Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken kendisinin yine Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Maliki Yemit derken kıyamet gününde sahibi olduğunu, dünyanın da sahibi, ahiretin de sahibi olduğunu 99 esmasıyla bildirmiştir. Bu 99 esmayı belleyen cennetliktir. Men ahsaha dehalel cennet. Bunları belleyip, bunlarla amel etmek cennete girmesine vesile olur insanların. Onun için Efendimizin 40 sözünü, 40 hadisini belleyenin şefaatçisi olurum ben diyor. Ve ona şehadet ederim yevmi kıyamette. Müslüman olduğuna diyerekten ayrıca şehadet olmaz. Biz elhamdülillah bu kadar okuyoruz birçok hadisleri de, fakat ezberleme ve onları belleme kabiliyetimiz yok. Ömer Nasuhu rahmetullahi aleyhin 40 hadisi vardır. İsimlerini bilemedim, aklına gelmedi. Onların hep böyle 40'ar hadisleri vardır. Bursalı İsmail Hakkı'nın, efendim başkalarının hep böyle seçilmiş 40'ar hadisi vardır. Şimdi okuyacağım kitapta da 40 tane hadis var. Akşamları birer tanesini okuruz inşallah. Bunlara karşı işte burada da 6000 hadis okuyoruz önümüzdeki kitapta. Bunları bellemekten aciziz, mahrumuz. Halbuki bir hadisi bir haftada ezberlemek mümkün. Bir günde ezberlenir ya, 6 günde onu tekrarlar insan, 7 gün içerisinde o hadis insanın hafızasında kalır. 40 tane hadisi bir senede mükemmel suratı insan beller. 40 tane hadisi belledin mi, en güzel hoca olur insan. Şimdi buradaki dersimizde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اَتَدْرُونَ مَا اَكْسِرُ مَا يُدْخِنِ النَّاسَ الْجَنَّةِ. İnsanları cennete sokan şeyin, en çok şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? En çok ne sebeple insan cennete girer? En çok insanı sokan nedir? Hepsimiz bir şeydir. Bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, takvallah, Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak ne demek? Allah'ın yasaklarından kaçmak. Allah'tan korkmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak ve yap dediklerini yapmak. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Bu iki şeyin üzerinde durmak lazım. Sufudur insan, camiden çıkmaz, namaz kılar, oruç tutar, her şey iyidir. Fakat yasaklardan bir türlü kendisini kurtaramaz. Günahlardan kurtaramaz. Bu günahlara işte çeşitli sebeplerle insan dalmıştır. İçki nasıl günahsa, kumar nasıl günahsa, faiz nasıl günahsa, efendim, zina nasıl günahsa, birçok böyle günahlar var ki bunların işlenmesi bir mümin için aklı tasavvur olunmaz yani. Mümin böyle şey yapamaz. Olmaz mümkünde. Onun için Cenab-ı Peygamber'in burada bize ilk tavsiyesi takvallah. Allah'tan kork. Allah'tan nasıl korkacağız diye gizli bir yerdeyiz. Ses, kimsesi, kimse de yok. Kimse de bizi görmez orada. Biz orada o kabahati işleyebiliriz işte. Yok. Biz Allah'ı biliyorsak Allah her yerde bizi görüyor. Nereye girerdik? Allah'ı yâlem mâfis semâvâta mâfis. Yerdekini de biliyor, göktekini de biliyor. Bilmediği şey yok, görmediği de yok. Allah'ı bimâ ta'medûne basîr. Her yaptığımızı gören bir zat. Bir ecellü âlâ. Allah öyle bir Allah ki her yaptığımızı hem görür, hem işitir, hem bilir. Allah böyle Allah. Nereye de saklanırsan saklan, nerede bulursan ol, Allah-u Teala o işlerimizi, yaptıklarımız, iyilikleri de bilir, kötülükleri de bilir. Ve görür ve işitir. Onun için şimdi takva dendiği vakitte Allah-u Teala'dan öyle bir korku olacak ki bu korku bizi ne kadar yasaklar varsa bu yasaklardan uzak edecek, ne kadar hayırlar, iyilikler varsa, emirler varsa onları da yapmaya bizi mecbur edecek. Ezan okunduğu vakitte takva sahibi uyuyamaz. Takva sahibi uyuyamaz. Ne kadar istirap içinde olsa, hasta olsa, rahatsız olsa, amanın beni azıcık kaldır da şöyle bir abdest aldırıverin de şu emri ilahi yerine getireyim diye çalışır. Meğer ki bundan da acil olur. Günah denilen şeylerin yanına hiç sokulamaz. E bunun içinde ne lazım? Allah-u Teala'nın ismini çok anmak lazım. Allah-u Teala'nın ismi ne kadar çok anılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne nisbette salavat çok getirilirse, bu nisbette insanın gönlünde Allah korkusu hasıl. Allah korkusu kolaycılık hasıl olmaz. Ne çok okuyacaksın, çok zikredeceksin ve çok salavat-ı şerife getireceksin ve Resulullah'ın izinden de ayrılmayacaksın. Bu surette gönlüne korku girer, bu korku girdikten sonra da cennet senin için hazırdır işte. Bu korkudan sana ufacık bir misal söyleyeyim. Birkaç defa bunu tekrar etmiştim. Bugün yine tekrarı münasip. Hazreti Ömer bir arkadaşıyla beraber Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye giderken yolda acıkmışlar. Tabii o zamanki mesafeyle 13-14 günlük bir yol. Bugün mesela birkaç saatte gidip geliniyor ama bugünkü öyle. Ve bir çobana rast gelmişler. Demişler ki çobana bize bir koyun sat. Çoban diyor ki koyunlar benim değil ki satayım size. Ben çobanım. E canım öyleyse bir koyun ver bize. E ne diyeyim sonra? Benim sahibi değilim. Sen efendiye de kurt yedi filan dersin demişler. Tecrübeyle bu adıma. Demiş efendiyi kandırması kolay kandıracağız ama Allah'a ne yapalım demiş. Efendi bu medreseden çıkmış değil. Üniversitede okumuş değil. Bir tahsili yok bir çoban. Fakat çobanın içerisinde Allah korkusu sinmiş. Allah'ı iyi biliyor. Onun için diyor ki Allah'a ne yapalım diyor. Evet efendiyi kandıracağız. Kandıracağız ama Allah biliyor bu işi. Bu ne kadar yani şayan takdir bir şeydir ki maalesef yani söylemeye de teessüp ederim. Söylemesi de doğru değil. Dün bir arkadaş dedi ki bir adam yer almış. Fakir de değil. 750 bin liraya almış yeri. Milyonluk bir yemiş ama peşin parayla 750 bin liraya veririm demiş. Almış adam. Aldıktan sonra başlamış orada hafriyat yapıp bir inşaat yapacak. Derken mal sahibi gelmiş. Ne yapıyorsun efendi sen? Niçin? Burası benim demiş. Canım nasıl olur? Bak benim tabağım elimde demiş. Nasıl olur burası senin? İş mahkemeye aksetmiş. Kadın elinde tapusu, öteki sahte tapu, Efendim? Failler meydana çıkmış. Failler kim ama? Failler kim? Öyle cahil insanlar değil. Birisi mühendis. Birisi mimar. Birisi avukat. Birisi müteahhit. Bir de kadın varmış içlerinde ki kadın rol oynuyor, benim malımı satıyorum diye tapuda şey veriyor. Takdir veriyor. Şimdi bakınız, bugünün münevveriyle bugünün cahilini kıyas ediniz kardeş. Bugünün münevveri dediğimiz en üstün tabaka bunlar işte. Yüksek mekteplerden çıkmışlar. Fakat bunun yaptığı bir hal ile bugünün çobanının haline bakınız. Maksat yüksek okumakta değil, Allah'ı bilmek ve Allah'tan korkmaktır. Allah'ı bilemedikten sonra, ondan korkmadıktan sonra nereden çıkarsan çıksın zaten. Senin okumanın ne faydası olur? Onun için Cenab-ı Peygamber bak ne güzel buyurmuş. Siz cennete girmenin en çok ne sebeplerle olduğunu biliyor musunuz? Bizlerin de işte çok sıfır efendim. Camiden çıkmaz işte bu girer. Hayır, o değil. En çok Allah'tan korkan kimse, Allah'ın korkusu kimin gönlündeyse cennete girecekler bunlardır. Öyleyse Allah'tan korkunmanın da alametleri var üzerimize. Nedir? Evamirine itaat, yasaklarından iştinam. Sen bankadan faizlerle paraları al ye, şundan bundan da al ye, sofuluğu da elden bırakma. İçkiyi iç, sofuluğu elden bırakma. Kumarı yap, elden bırakma. Sonra de ki ben de cennete girerim diyelim. Öyle değil mi? Takva. Takva demek yasaklardan, günahlardan uzak olmak demek. Müslüman için. Takva da kafi değil. İkinci bir tane daha söyledi. Ve husnül hulk. Bazı insan ahli takva olur ama zehir gibidir. Etrafını haşlar. Etrafındaki gönlünü kırar. Çok şeyler yapar yani. Rahatsız eder herkesi. Ama takva tabi. Onun takvası onun olur. Takva kafi değil. Takva ile beraber bir de ahlak hasene. Husnül hulk demek ahlak hasene. Herkesle güzel geçinmek. Ahlak hasenenin başı herkesten güzel geçinmek. Herkesin haline göre görüşmek, herkesin haline göre bulunmak. Bu iki hal insanda olduğu vakitte insan cennete girmeye hak kazanır. Husnü hulku burada şerh ederken buyurmuşlar ki el-murat bi husnül hulk. Husnü hulk ile murat nedir? Şimdi ahlak hasenedince yavurda da var ahlak hasene. Yavurların da iyi adamları var işlerinde tabiatıyla. İnsanlarla güzel geçinirler, çok yardımlar yaparlar. Beşeriyete hizmetleri olanlar çok. Fakat o değil bak ahlak haseneyi iyi anlamak lazım. El-murad bi husnülük. El-ittiba bi Resulillah. Ahlak hasene Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'ın sünnetini iyi bilmek, öğrenmek, onun gittiği yoldan ayrılmamak. Resulullah tek bir adamdı değil mi? Tek başına. Geldi İslam dinini, İsaret'in davaya kalktı. Sizin putlarınızın hepsi batıldır. Hak olan İslamiyet'tir. Şöyledir dedi. Ne kadar eza ettiler? Nereden çıktın başımıza geldin diyerekten ne ezalar ettiler? O ezaların binde birini biz tahammül edemeyiz. Bunlara nasıl o peygamber tahammül ettiyse bizim de her böyle şeyde feveran etmemiz hiç caiz olmaz. Sonra muharebelerde düşmanlarına karşı dövüşürken bir taş geldi ya top geldi mübarek içi kırıldı. Yaralandı yani. Dediler ki etrafındakiler ya Resulallah siz Allah'ın Resulüsünüz. Ne bu kadar zahmete girifler olmak? Bir dua edince Allah bunları helak etsindi. Hakikaten bir dua ederse helak olurdu. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam, efendim diğer peygamberler ve dua ettiler kavimlerine, kavimleri hep helak oldu. Peygamber'e gelince, peygamber dedi ki, yo, öyle şey yapamam ben. Ben, li ütemim mekârimel ahlak, mekârimel ahlakı insanlara öğretmek için geldim. Yoksa böyle, şu acıdan, bu acıdan dolayı ya Rabbi bunları helak et demek için gelmedim ki. Bunların zürriyetlerinden, ne kadar Müslüman gelecek biliyor musunuz siz? Bunları helak edilsin ama bunların zürriyetlerinden ne kadar Müslümanlar gelecek? Bunların da haberiniz yok sizin. Onun için ben bi'ütemmim mekârimel ahlak Bu mekârı ve ahlakı insanlara öğretmek için geldim. Öyleyse güzel ahlak neden ibaret? Peygamber'e uymaktan ibaret. Peygamber'e uymak da peygamberin sözlerini iyi dinleyip bellemek ve onunla hareket etmek olur. Yoksa onları bilmeden nasıl yapacağız ya? Demek ki اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدُخْلِنْ نَاسَ الْجَنَّةِ Cennete insanları en çok sokan şey ne olduğunu biliyor musunuz? İki şey. Takva ve husnudur. Bir de şimdi اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدُخْلِنْ نَاسَ الْنَامِ İnsanları cehenneme sokan şeylerin en çoğu ne? En çok ne sebeple insanlar cehenneme girer? İki şeyden. Nasıl cennete iki şeyden giriyorlarsa? Cehenneme de iki şeyden. Nedir lan? El-Ecevefan. İki boşluk. Birisi diline hakim olmamak. İkincisi de iffetine hakim olur. İffetine hakim olmazsan, diline de hakim olmazsan, cehennem onun yeridir demek. Allah kusurlarımızı affeylesin. Onun için söz hakkında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir kitabı var. Adına Marifetname diyorlar. Bu marifetnamede 6 şeyden bahseder. 6 şeyden. Bütün kitabın hulasası 6 şeyden. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Az ye, az iç, az konuş. Az uyu. Çok düşün, çok zikreyle. Bunlarla doldurmuş bu kitabını. Onun için okumanın çok faydası var. Bunların hepsi bir anda söylenemiyor tabii yani. Binaenle diline de hakim ol, iffetine de hakim ol. Fakat bu yalnız insanın kendisiyle de olmuyor. Çünkü ben ne kadar dilime hakim olsam, iffetime de hakim olsam, benim bir evim var. Evimde hanımım var. Kızlarım var, kardeşlerim var. Biz ailemiz var. Binaenle ben ne kadar veli olursam olayım, evime hakim olmadık ki olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, ku enfüseküm ve ehlikum. Hem kendini hem de ehlini koru diyor. Benim ehlim çıplak olursa, iffetsiz olursa, benim sofuluğum para etmez. Onun günahı da benim defterime yazılır. Onun günahı da benim defterime yazılır. Babanın defterine yazılır yani. Çocuğun günahı babanın defterine yazılır. Bunu iyi bilmek lazım. Onun için çocuklara hakim olmak babaların başlıca vazifesidir. Yoksa lalet dahin evladı yetişti de soluvermek için sokaklara değildir evladı yetişti. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine nasırsın. İnsan sokağa çıkarken hicap duyuyor yani. Bu memleket nasıl oldu acaba diyor böyle. Bu ne? Nasıl medeniyet yani? Bunu müdafaa edenler de var bugün. Adem Aleyhisselam'ın devri gibi diyenler de var. Bu cahillik ne kadar büyük bir cahilliktir yani. Allah affetsin kusurlarını. Onun için insan evine de hakim olması lazım. Onların da İslami bir anane içerisinde yaşamalarını temin lazım. Yine buyuruyorlar. اَتَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Sabikun diyerekten müsabakayı kazanan insan. Müsabakayı buraya gelmiş. Burada müsabakayı kazanıyor. At koşusunda nasıl müsabakayı kazanan, öne geçen at ya da koşuda öne geçen insan müsabaka. Şimdi burada da müsabakayı kazanan insan bu insandır ki Allah'ın gölgeliğine gidecek olanlar. اَلَّذِينَ اِذَا اُوْتُ الْحَقِّ قَبِلُوا Hakkı gördükleri yerde o hakkı kabul ederler. Hakkı gördükleri yerde hakkı kabul ederler. İtiraz etmezler. Hak haktır. Hak çok mühim bir şeydir. Hak Allah Teala'nın esmasından bir isimdir. Hak. Bazı devletlerinde zikirlerde var. Hak diye Cenab-ı Hakk'ı zikrederler. Ama hak bu değildir. Zikir bu değildir. Hakkın kabulüdür. Hakkı kabul etmeyen insanların hakkı zikretmeleri korkunçtur yani. Bir taraftan Allah'ı zikrediyorsun, bir taraftan da Allah'ın hakkını kabul etmiyorsun. Hakkı kabul etmek çok acı şeydir. Onun için zillillah olan yani gölgeliklere yevmi kıyamette güneş yok. Gölgelik yok. Yalnız Allah-u Teala'nın bir gölgeliği var. Bu gölgeliğe girip de gölgenin altında yaşayacak bahtiyarların öncüleri kimdir? Hakkı kabul edenler. Bunu anlatmak çok zor ve müşkil, anlamak da müşkil. Onun için Allah cümlemizi hakkı kabul edenlerden etsin. Hakkı kabul etmekle beraber hakkın da müdafiği ve muhafızı olanlardan etsin. Yoksa bugün bak memleket ne hale gelmiştir. Bu haksızlığın müdafileri bugün çok haksızlığı müdafaa ediyor. Sen hakkı müdafaa etmekten çekiniyorsun. Müslüman olduğu anlarda hakkı müdafaa etmemek. Dün akşam bir kitap getirmişler. Kara kitap ismi. Kara kitap. Neydi adı ona? Eşref Edip yazmış bu kitabı. Bütün hadiseleri orada şeyleriyle beraber doldurmuş. Bunlar bizim hep gözümüzün önünde cereyan eden hadiseler. Bu hadiselerle beraber bunların müdafileri kıyamet kadar. Haksızlığı müdafaa edenler kıyamet kadar. Haksızlığı müdafaa ettiklerinden dolayı burada Cenab-ı Peygamber diyor ki zülillah olan gölgeliklere gelecek olanlar dün öncüleri hakkı kabul edenlerdir. Hakkı kabul edenlerin orada işi yok ve yeri de yok. İkincisi وَاِذَا سِيْلُوا بَزَلُوا yardım bekliyorlar. Gerek ihtiyaç için, gerek yapılacak asar için. Bugün mesela Merdiven Köyü diye bir köy var. Erenköy tarafından. Burada bir cami yapılıyormuş. Ki bu Gözcü Baba denilen zat. Tüm camisi, türbesi varmış. Yanında da camisi yapılıyor. Bu zat casusluk. İslam'ın ilk devriyle Bursa payitaht olduğu zaman burası küffar elinde. Küffarın vaziyetini buradan bildiriyor hükümete. O zaman ve bu sırada burası fetholunmuş kansında onun namına oraya bir türbe yapılmış, cami konulmuş. İşte o şimdi çağırıyorlar bizi, bugün mevlüt okutuyorlar orada. Gelin de bizim camimizi görün ve bize yardım edin diyorlar. Tabii elhamdülillah her gün bir yerde bir sürü camilerimiz yapılmakta. Elhamdülillah ümmeti Muhammed'in bahtiyarları buralara ellerini uzatıyorlar hayır elleriyle. Bunlar biraz geç de olsa hep meydana geliyor. Bu camilerdir ki İslam'ın alametleridir. Bu memleketin Müslüman olduğunun yegane şahidi bunlardır bugün. Diptiridir. Ve bu memleketin kurtuluşuna sebep yine bu camiler olmuştur. Yani bir harp devresinde İstanbul'u şey yapıyorlardı, kadın harcı çıkarıyorlardı. Beynelmeli bir memleket yapmak istiyorlardı. Bu camiler ispatı dolayısıyla burası Müslüman memleketidir, olamaz beynelmeli diyerekten bu şahadet, bu minarelerin yükselişleri burasını kurtardı. Bu böyledir. Onun için وَاِذَا سِيْلُوا اُبَزَلُوا hakkı kabul etmekle beraber hak yolunda fedakarlık lazım. Hakkı kabul eder, etti. Ama paraya gelince bugün birisi geldi. İşte propagandacılar diyelim. Tabii çöp çöp gezecekler. Araba lazım. Kimse para vermiyormuş. 80 lirayı ben verdim dedi bugün o zat kendisi ifadesiyle. Bunlar ancak bu surette kalkınmalar olabiliyor. Yani gerek hayırlara, mabetlere, Kur'an kurslarına, efendim mekteplere, İmam Hatip mekteplerine, dini mekteplere bağlı yapılan yardımlar hiç boşa gitmez. Hiç boşa gitmez. Bunlar orada çocuklar okuduğu müddetçe, bu camilerde ibadet edildiği müddetçe, bunun sevabı buraya yardım edenlerin hep defterlerine geçer. Ne kadar evvel ölürse ölsün. Muhakkak bunların her defterine, bugün mesela burada 300 kişi, 500 kişi varsa, bu 500 kişinin aldığı sevabı bu cami yapanın defterine geçiyor. 500 sene evvel ölmüş adam. 500 sene evvel ölmüş ha. Bugün ölü değil. Her gün ismi anıyor, dua ediyoruz kendisine. Ne bahtiyarlıktır. Böyle tesisleri meydana getirmek için müsabaka yapmak. İşte bu da müsabaka. Müsabakada bu 10 veriyorsa ben 20 vereceğim, bu 100 veriyorsa ben 1000 vereceğim. Müsabakada böyle kazanç olur ve bunlar da meydana gelir. Burada namaz kılanlar, hiç namaz kılmayan adam buradan geçerken ya bu nedir? İşte bu camidir, nedir burada? Burada Allah'a kulluk edilir. Hiç olmazsa bu kadarcık kafasına bir şey girer o adam. Ütlütüt dünya li ehliha. Dünya deyince pek anlayamıyoruz. Zannediyoruz ki çalışmalar, işler, güçler buna mani. Öyle değil aziz kardeşim. Dünya insanı Allah'tan alakoyan şeylerdir. Seni Allah'tan neler alakoyorsa bu dünyadır. Ama sen camiye gitmiyorsun. Yahut gidiyorsun. Gidiyorsun ama seni boş vakitler, Allah'a ibadetler alabiliyor. İşte o senin dünyadır. Kahvede oturmuşsun mesela, iskambil oynuyorsun. Boş lafla konuşuyorsun, oynamasan da. Yahut sıfır yerlerine geziyorsun, ömrünü boşa geçiriyorsun. İşte bu geçip boşa geçirdiğin anlar dünyadan ibadettir. Allah'a ibadette daim olduğu müddetçe dünya insanlar için saadet eğilir. Çünkü bu cennet bu dünyada kazanılacak. Bu dünyada nasıl kazanacağız? Bizi yaradığın emrine itaat edeceğiz, yasağından da kaçırır. Onun için sen insanı çok ufak bir şey zannetme. İnsan öyle bir atom, şimdi bugün atom yapıyorlar ya, korkuyor herkes birkaç tane atom atılır da şöyle öldürüyormuş, böyle öldürüyormuş diyerekten. Atomda ne var? Herif toplamış bir sürü şeyi, bir şeyin bir kutunun içerisine doldurmuş. Atom diyoruz. Şimdi insanlar da bir atomdur yani. Öyle ki dünyaya bedeldir yani. Fî kendâd âlem-i ekber diyor Hazreti Ali. Sende âlem-i ekber, en büyük âlemler senin içerisinde sende toplanmıştır. Sen bir hazinesin ki senindeki hazine hiçbir yerde yoktur. Şimdi yeri biliyoruz. Fakat işte altın çıkıyor, gümüş çıkıyor, benzin çıkıyor, efendim kömür çıkıyor, küçük maden çıkıyor. Bu maden yerde nasıl gömülürse bu insanın içerisinde enva çeşit cevahir vardır ki ne altını ona değer ne yakutu ona değer. İnsan öyle bir maden hazinesi ki altınla yakutla ölçülemez. Fakat nasıl ki onlar toprağın altında saklıdır, bunlar da bizim içimizde saklanmıştır. Üzerine de toprak yerine günahlar örtmüştür. İşte bu günahlardan sıyrıldığımız an bizim ruhumuz kafi âlâ şamildir yani. Her şey bizim elimizde bir irademiz altındadır. Herif bugün aya gidiyor, kim bilir kaç milyar para harcıyor, ne kadar masraflar yapıyor, ne kadar meşakkatler çıkıyor. Ama insanın ruhu temizlendiği vakitte bu onun iki günde gittiği, üç günde gittiği aya bir anda gider. Niçin? Ruhal şey yok. Mani yok. Rüyan bir misal. Sen rüyanda Amerika'ya gidiyorsun. Amerika buraya ne kaç saatlik yol? Bir gecenin üç dakikası içerisinde hem gidiyorsun hem geliyorsun. Saatlerce de anlatıyorsun. Şöyle gördüm, böyle gördüm diyerek. Bunu gören sen değilsin ki senin ruhun idi. Ruhuna gösterildi. Bak bu senin ruhun ne kadar kuvvetli demek. İşte bu sende mevcut iken biz bunu bugün sakladık, örttük, kapadık, hemen maddesine itibar ediyoruz. Maddesi yarın toprağın altına girecek, çürüyecek burada, kurtlar yiyecek. Aç bir mezarı üç gün sonra bak ne kadar leş gibi kokuyor. Sokulamazsın yanına. Bu itibar ettiğin cesedin hali, akıbeti bundan ibaret. Asıl itibar ruhadır. Binaenaleyh bu mübarek ayda bu ruhun beslenmesi ve yetiştirilmesi hepimizin üzerine farzdır yani. Onun için hakkı kabul et. Ve hakkı kabul ettikten sonra وَاِذَا سُيِّدُوا بَزَلُوا hadi şuradan git demez artık. Canını verir, malını verir, kendisi aç yatar. Kendisi aç yatar. Fakat karşısındakine muhakkaklı. Ebu Talha diye bir zat, muhterem var. İsmini çok severim, kendisini de çok severim. Allah şefaatini de nail etti. Çok bahtiyar. Bak Müslümanlarda peygambere olan sevgiye ve dine olan bağlılığa bir numune olarak söyleyeceğim. Talha Bedir Muharebesi'nde 80 küsür yara almış. O zaman tabii kılıçlarla, dövüşlerle oluyor. Bu yaralar mesela öldürücü yara değil. Fakat büyük büyük yaralar almış. Ama peygamberin önüne böyle gerilmiş. Fedâke ebî ve ümmî ya Resulallah diyor. Anan da babam da sana feda olsun, ben de sana feda olurum. Arkasına şüphel etmiş peygambere gelmişsin oklar diyerekten. Bu zat, bakınız bunların ruhaniyetlerine bakınız. Güzel bir bahçesi varmış, hurma bahçesi. Çok güzel. Bir gün gitmiş bahçesine, bakmış ki ağaçlar kayıp böyle birbirine girmiş, kuşlar vucir vucir vucir içerisinde ötüşüyorlar. Hayran hayran bunlara bakarken ikindi namazının vaktini kaçırmış. Gelmiş bakmış, ikindi namazı kılınmış. Vah vah dedi. Bu bahçe beni peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kılmaktan mahrum etti. Ben bu bahçeyi feda ettim demiş. Ümmeti Muhammed'e vakfettim demiş. İstemem bir daha bu bahçeye ayağımı atmam demiş. Şu Müslümandaki ruha bak aziz kardeş. Şimdi bu Müslümana bir gün misafir gelmiş Resulullah'a. Her gün geliyor da ve misafirler ashab-ı kirame tevcih oluyor. Bir kısmında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i götürüyor. Yeni yeni Müslümanlar geliyor mütemadiyen etraftan. Bu gelen Müslümanları ehli Medine şey yapıyor, konaklıyorlar. Bir adam kalmış açıkta. Kimse onu alamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezvacı tarih validelerimize haber yollamış. Bunu bu akşam duyuracak bir şey kimse de yok mu? Hepsi şeyimiz yok demişler. Talha gelmiş. Ben götüreyim ya Resulallah demiş. Ben götüreyim demiş. Almış gitmiş evine. Hanım demiş ki ya ne getirdin bu misafire? Neye? Evde bir şey yok demiş. Ancak çocukların doyacağı bir çorba var demiş. Ancak çocuklarımız için. Olsun hanım. Çocuklarımızı sen uyut. Bu çorbayı bu akşam bu misafire yedirelim. Bir şey söndürürüz demiş. Bizim kaşıklarımız da boşa gider gelir. Misafirler doysunlar. Hakikaten de öyle yapmışlar. Efendim misafirleri doymuşlar. Cenab-ı Peygamber de sabahleyenler teltif etmiş. Bak Müslümanlıkta insan cemiyete, hizmete bak, yardıma bak. Kendisini aç bırakıyor, misafirini gözetliyor. Allah cümlemize bunların huylarından huylar nasip etsin. Bunları şefaatle de dena etsin. Onun için ve izâsîlûhu bezelûhu vermekten sakınmazlardı. Nasıl ama nasıl bak kendisinin yiyeceğini veriyor yani. Kendisi aç kalıyor yine verir. Kur'an'da da bunu Kur'an azmışlandı da hasasa kelimesiyle tabiri kendisi muhtaçken kendisini bırakıyor kardeşini gözetiyor. Ve hakemû linnâs köfekmeyim li enfüsü. Tabi hakimlik mertebesine girişen insanlarda da hükmü verirken canın için nasıl vermek lazım gelirse ona göre verecek. Yani şey yok, iltimas yok. Hazreti Ayşe var. Şimdi ötürk et dünya. Siz dünyayı terk edin diyor. Dünyayı terk etmek demek dünyada alışveriş etmeyin. Yatmayın, uyumayın demek değil. Yatacaksın, yiyeceksin, içeceksin, uyuyacaksın. Beşeriyetin iktizaları nelerse onları mecburi yapmak mücürlüğünde. Binaenaleyh yemek için çalışmadan yenmez ki. Çalışacağız, hem yiyeceğiz hem de yedirmeye gayret edeceğiz. Binaenaleyh, öttürküt dünya, dünyada sizi Allah'tan alıkoyan şeyleri terk edin. Güzel mi? Bak iyi de. Dünyada seni Allah'ı zikretmekten alıkoyan şeyleri terk edin. Şey desem darılır mısınız? Televizyonun karşısına geçeceksin. Saatlerce orada onu seyredeceğiz. Gelin şurada saatlerce Allah diyelim desek kıyamet kopar değil mi? Hoca sen ne yapıyorsun bizi böyle saatlerce Allah dedirtiyorsun. Bu olur mu? Orada kaç saattir onu seyrediyorsun ya? Canım bir şeyler öğreniyorum. Ne öğrenirsen öğren aziz kardeş. Ne öğrenirsen öğren. İnsan ancak zaruret ihtiyaçları vardır. Onları öğrenmek mecburiyeti nedir? Onlardan gayrısı fuzuli olan kısımlar ya dünyaya faydası olacak ya ahirete faydası olacak. Ahirete faydası yoksa sen ahiret adamısın. Hiç yürümü yok. Şimdi birkaç tane şeysini mahzur olan kısımları söyleyeyim. Şimdi farz ediniz ki 12-1 boyunu seyrediyoruz. Bu seyretme de insan cazibesi de var. Çekiyor insanı o tarafa. Seyrederken Allah'ı unutuyor musun? Unutuyorum. Ezan okunuyor, camiye gelebiliyor musun? Gelemiyorsun. Sabahleyin ezan okunuyor, camiye gelebiliyor musun? Çünkü çok oturdun, sabahleyin uykunu alamadın, kalkamıyorsun. Ezanını bile belki duyamıyorsun. Halbuki Cenab-ı Peygamber'in pek güzel sözü, sabah namazıyla yatsı namazına gelemeyenler münafıktır dediğini pek iyi herkes bilir. Hepimiz duymuşuzdur, işitmişizdir. Ama bilmek para etmiyor. Kalkıp da gelmek de hüner. Onu da yapamıyoruz. Öyle de münafıklar sınıfına mı girelim şimdi? Allah muhafaza etsin. Onun için dünyayı terk et dediği vakitte dünyada seni Allah'tan alakoyan şeyleri terk et. Allah'tan alakoyuyor. İbadet ettirmiyor sana. Zikrettirmiyor. Senin Allah'ın gurbiyetinde mani oluyor. İşte bunlar dünyadır. Bunları terk et bir ehliya. Dünya adamlarını terk et bunları. Ve innehu men ehaze mined dünya fevke ma yekfi. Bak burada güzel şey var. Şimdi insanların her gün bir ihtiyacı var. Fazla 50 lirine bugün insan ihtiyacını görür. Bilemediğin 100 lirinin ihtiyacını görür. Bunun fevkinde olan kısım insan gözü doymuyor. İnsanın gözü doymaz. Denize bakmaktan doymaz, şuna bakmaktan doymaz, buna bakmaktan doymaz. Gözü de doymaz, karnı da doymaz. Binali, kendine yeterinden fazlasıyla meşgul olmak ehaze min hatihi ve huve laiş. Haberi olmadan kendi helakine doğru kendini sürükler. Haberi olmadan kendini helaki sürükler. Nasıl sürükler? Nasıl sürüklerse öyle sürükler. Ben orasını bilmem. Ben orasını bilmem. Bildiğim şey, Cenab-ı Peygamber'in dediği şu söz ki, Hazreti Enes radıyallahu anh'ın söylüyor. İnsan haddinden fazla çok servet sahibi olmak istiyor. Çok servet sahibi olmak için çok çalışmak lazım. Bu çok çalışmaları, çok paralar kazanınca nasıl farkına varmadan kendi helakini kendi eliyle hazırlamış olur diyor. Burasını sen hallet. Onun için şimdi bak ne güzel diyor. İttekillah. Allah'tan kork. Yukarıda dedi ya yine. Hani cennete girmenin ilk şartı Allah'tan kork. Şimdi burada diyor ki İttekillah haysuma künde. Nerede olursan ol, nerede olursan ol ama Allah'tan kork üzerinde ol. Bunun için diyorlar ki efdalül iman. Hepimizde iman var. Hepimizin imanı da birdir. Ebu Bekir Sıddık'ın imanı neyse benim imanım da olur. Ama onun imanıyla bizim imanımızı bir araya git. Şimdi bak çok fark var. İman denince Ebu Bekir'in imanını terazinin bir gözüne koyun. Dünyadaki Müslümanların imanını da bir göz, terazinin bir gözüne koyun. Hazreti Ebu Bekir'in imanı ağır gelir. Bu neden ya? Onun da inandığı altı şey, benim de inandığım altı şey. O da ona inanıyor, ben de ona inanıyorum. Onun da amentümle, benim de amentümün arasında hiç fark yok. Ama bak ki, dünyanın insanların, Müslümanların imanıyla Hazreti Ebu Bekir'in imanını ölçseler, Hazreti Ebu Bekir'in imanı ağır gelir. Demek ki şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber, İttekillah her zümakında, nerede olursan ol, Allah'tan kork. Onun için efdalül iman, efdalül iman, en te'aleme ennallaha ma'ke. En te'aleme ennallaha ma'ke. Senin Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Efdalül iman, en te'aleme ennallaha ma'ke haysu ma'kündü. Nerede olursan ol, Allah seninle. Yani Allah'ın bilgisi, görgüsü, iradesi, kuvveti, kudreti seninledir. Nereden olursan ol, karanlıkta ol, aydınlıkta ol, tenhada ol, kalabalıkta ol. Bunu iyi bilmek ve içerisine iyi sindirmek lazım. Öyleyse ittekillah hazma kunta ve tebi'is seyyiyetel hasene. Allah Teala çok rahim. Biliyor ki bu beşer her zaman kusurdan ari değildir. Çeşit çeşit kusurlar, günahlar yaparlar, acizdirler. Beşeriyetin iktidası el beşer umutlulacına. Onun için bir kabahat yaptık. Bir kabahat. Günaydın. Ufak bir. İttebi'is hasene. Ve hemen arkasından buna bir hasene ekle. Bir iyilik yap. İyilik yap. Sadaka ver. Namaz kıl. Tövbe et. İstiğfar et. Salat selam getir. Abdest al. Neler yapacaksan. Haseneler, iyilikler nelerse bunları işle. Bu işlediğin iyilikler, bu yaptığın kötülüğü mahveder. Ki temhuha, bu yaptığın iyilik, bu yaptığın kötülüğü mahveder. Bak yine güzel. Ve halikun nas bi hulukin hasen. İnsanlarla da muaşeret diyoruz ya. Bu muaşeret bi hulukin hasen. Güzel ahlakla. Bu güzel ahlakı yukarıda tarif etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünen-i seniyyesine ittibadan ibarettir. Yine buyuruyor ki, İttekillah. Allah'tan korkun. Ve ekimiz salah. Namazı da kılınız. Bakınız aziz kardeş. Namaz hakkında tabii hepimizin bilgisi çoktur. Fakat namaz bütün ibadetlerin içerisinde çok hayırlı ibadetler var ya çeşitli. Oruç var, zekat var, hac var. İşte iyiliklerin çoğu sadakaların var. Bu el, ayak, işte başka azalar neyse bunlara benzer. Ama namaz başa benzetilmiş. Baş olmayınca elin, ayağın nasıl kıymeti yok? Namaz olmayınca diğer elliklerin hiç kıymeti yok. Elin olur, başın olmayınca elin kıymeti oluyor mu? Ayağın olmuş, başın olmayınca kıymeti olmuyor. Sen hacca gitmişsin, 1000 defa git. Efendim, oruç tutuyorsun, ne kadar tutarsan tut, gece de tut istersen. Şu kadar hayır para dağıtıyorsun, dağıt, ne kadar dağıtırsan dağıt. Namazın olmadıkça hepsi boşalır. Ama yap, bunları da yine yapma değil. Yap ama namazı da hiç bırakma. Onun için ne diyor? İttekillah ve ekimiz salah. Namaz, namazda namazı kıl. Hem de akım tabiriyle. İkame et. Yani dürüst kıl namazı. Nasıl? Kendine tera. Allah'ı görüyormuşsun gibi namazı. Öyle yatıp kalkmak. Bazı müksitler var. Allah'a diyor yatıp kalkmayı bizim şey yaparlar, beğenmezler. Bu yatıp kalkmak Allah'ın emridir. Asıl burada Allah'a ibadettir. Gaye Allah'a ibadettir. İbadet olunca onu görür gibi Allah'a bağlanacaksın. Öyle ibadet edeceksin ki ruhun da açılsın, gönlün de açılsın. Ve ekimiz salah ve atiz zekat. Kur'an'da kaç yere bakarsanız namazın arkasından zekat gelir. Namazın arkasından zekat gelir. 80 küsur yerde namazda zekat yan yana. Niçin? Namaz Allah'a ibadet. Zekat mahlukata şefkat. Onun için İslam dini iki şeyden ibaret diyorlar. Birisi Allah'a kulluk, diğeri mahlukata şefkat. Allah'a ibadet ediyorsun, tamam. Mahlukatına acımıyorsan olmadı. Mahlukatına acımıyorsan, şefkatin yoksa, merhametin yoksa olmadı. İki hat, müsbetle menfi, birleşirse lamba yanar. Birleşince yanmaz. Yalnız Allah'a ibadet olmaz. Mahlukuna da şefkat lazım. Bu mahlukuna şefkat, zekattır işte. Zekatını veren insan şefkatlidir. İyice hesap edecek herkes parasını, onun parasını seneden seneye, efendim, fukaralara, hayır cemiyetlerine verecek. Bunu yapamıyor da şefkatsiz bir insandır. Binaenaleyh yalnız zekat ile de değildir insanların şeysi. Bugün mesela benim 1000 lira, 10 bin lira zekat verir. Verir ama arkasından da birçok hayırlarda, birçok kimseler, müracaatler ele çar. Onları da boş çevirmemek mürüvvetin iktidarıdır. Mürüvvet sahibi insanlar herkese yardımını mebzul olarak bol bol kullanır. Binaenaleyh, ekimiz salah, namazında ikram et, vaatiz zekah, zekatını da ver ama. Daha hüccel beyt, bir de beyt, Allah'ın beyti, Kabe-i Muazzama'yı yani. Buraya da girip ziyaret, hakkını yap. Neden? Bunda çok fayda var. Ne kadar fayda var? Bilmem burada. 2 milyon insan toplanır burada aşağı yukarı. Bu 2 milyonun insanın bulunduğu bir topluluğa sen de katılırsın. Bütün evliyalar da oradadır. Zamanın kutbu oradadır. Allah'ın rahmeti de oraya iner. Binaenaleyh bu rahmeti ilahiyenin içerisine girmek kadar büyük devlet olmaz. Burasını ben bilmiyorum yanlış derim bir hamama benzetirim. Nasıl kirleniyoruz? Kirlendiğimiz vakitte hamama giriyoruz, yıkanıyoruz, tertemiz oluyoruz. Binaenaleyh buraya gidip de bu cemaat-i İslami'nin arasında, Arafat'ta, diğer yerlerde beraberce bulunmakla bütün günahlarımızdan arınıyoruz, ruhumuz tertemiz oluyor. Binaenaleyh haccı yapıp da benim şu günahım da kaldı demek kadar günah yoktur. Haccı yapan insanın üzerine hiçbir günah kalmaz. Güzel cidden. Onun için büyük hamam burası. Buraya Allah cümlemize nasip etsin. Her sene gitmekle devlet şerefine yetiştirsin. Desen ki paraları oraya niye harcıyorsun hoca efendi? Onu ben kazanmışım da burada benim ruhumun temizlenmesi için niçin mani oluyorsun? Memleketin hayırları var hoca efendi. O hayırları da o zatlar o hayırları da herkesten fazla yine yardım eden yine onlardır. Binaenaleyh bu Allah'ın emridir. Allah'ın emrine kimse karşı gelemez. Ama diyeceksin ki bir kere bir keredir ama onun diğerlerindeki fadaili tarife yine dilimiz kafi gelmez. Bunu elimizden gelse de her sene Allah nasip Celle ve Ala nasip etsin de gidelim. Bu fikre ben de zahiptim de. Bizim kıyılı neydi o zaten? kıyılı. Ha? Hacı Fahri Efendi vardı. Her sene gidiyor. Ben de ona dedim ki ya bu adam böyle her sene gideceğine, memlekette bu kadar ihtiyaçlar var da. Halbuki koca bir cami yaptırdı. Altına koca bir medrese yaptırdı. Çocuklara da kendi parasıyla bakıyor. Kendi parasıyla çocuklara da bakıyor. Okutuyor, yetiştiriyor. Hem dünyada hizmeti var. O Ardan parasından da hacca gitmek. Ha, hakkıdır tabii gitsin. Ama içinden öyle bir şey gelirdi. Gittim buraya gidince hacı hani hakkını helal etme dedim. Benim içimden böyle geçiyordu ama dedim yanlışmış bu geçiş. Hakkını bana helal et dedim. Çünkü ben de ona katıldım. Bu ayına gidiyoruz şimdi. Bu gidişte çok faydalar da görüyoruz elhamdülillah. Onun için Cenab-ı Allah emrettiği gibi Cenab-ı Peygamber de diyor ki ve hüccel beyt, benim evimi hac edin, görün. Görün. Tabii şimdi televizyonlarda da gösteriyor. Efendim, levhalarda da görüyoruz. Tablolarda da görüyoruz. Ama bu görmek, onun kendisini görmek gibi midir ya? Mesela dükkanlarda elbiseler giydirmiş hanımlar var. Görüyoruz orada ama canlı hanımın haliyle onun bu bir olur mu hiç? Mertimiz. Bir de umre var. Hac mevsiminden gayrı mevsimlerde. Şimdi mesela gitsek bir umre olur. Hac olmaz şimdi. Hac ancak Zilhicce'nin 10. gününde oluyor. 9. 10. günlerde. Binaenaleyh bundan gayrı günlerdeki yapılan ibadete umre derler. Bunu da yap. Daha ve bir ve berre validek. Ama ananı babanı unutma ha. Anana babana ihsan et. Bunları ikram et. Onları üzme, onları darıtma, onları incitme. Onların bedduasını da alma. Onlara daima hayır duasını almak için elinden geldiği kadar onlara ikram, ihsan et. Fısıl rahimeke, akrabanı da bırakmama. Yalnız anana babana değil, akrabanı da bırakma. Amcan, dayın, teyzen, halan, kim ne varsa bunları da gidip ziyaret edecektir. Yardıma muhtaçlar da yardım da edeceksin. Vakrıt dayı, misafirine de ikram et. Konakla, alakoyunla evinde yedir, içir, misafirine. Daha, me'mür bil ma'ruf ve ne'anem nüker. İyilikle emret, kötülüklerden de insanı uzaklaştırmaya çalış. Ve zül ma'al hak. Yukarıda dedi ya, hakkı kabul et. Burada da diyor ki, hak ile daim ol. Sabit ol, haktan ayrılma. Bugün hak üzerinde olursun da yarın dönersin, öyle dönek olma. Hak üzerinde sabit ol. Hakkı ara bul ve o hakkın üzerinde sebat eyle. Bir tane daha okuyayım ki yapacağız. İttefil meharim. Haramlardan kork, kaçın. İttefil meharim. Ne kadar haram varsa. Günah varsa ki onları yazdık şimdi 1250'yi geçti. Günahların adedi. Ki bunlar hepsi haramdır. Bu haramların hepsinden kaçınmak lazım. Ki ne olur? Tekün a'beden nas. Bak ne kadar ne kadar. Sen haramlardan kaçındın, korktuğun, kaçındığın müddetçe nasın en abidisin. Nasın en abidi Allah'tan korkup yasaklardan kaçınanlar. Bir. Varda bima kasemallahu lek. Allah-u Teala'nın taksimine razı ol. Allah-u Teala'nın taksimine razı ol. Solcular gibi hep beraber olalım. Zengin de bir, fakir de bir olsun diyerekten kıyamet koparma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ Allah sana ne verdi? Kimisine 5 veriyor, kimisine 10 veriyor, kimisine 100 veriyor. Hiç karışma. Ne verdiyse sana? Buna razı ol. Ona çok verdi ya. Ona çok verdiyse Allah'a şükür. Allah'ın işine karışma. Bu da şirk olur. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ Ne olacak? تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ Sen o zaman insanların en zengini olur. İnsanların en zengini Allah'ın verdiğine razı olan. Allah'ın verdiğine razı olmuyor da onun ne karnı doyar ne gözü doyar. Bak şimdi ama. Ve ahsin ila carike. Komşuna da ihsan et ama. Komşunu bırakma. Buna ihsan et. İkram et. Komşu diye geçme aziz kardeş. Komşu akrabandan daha iyidir. Akraban mesela Bursa'da akraban var. Ankara'da akraban var. Sana Allah Azze diye bir rahatsızlık geldi vakti. Ankara'daki arkadaşın, Bursa'daki arkadaşın akraban gelinceye kadar senin imdadına komşun yetişir. Cenazen varsa o kaldıracak. Efendim Hastalığın varsa imdadına o yetişecektir. Binaenaleyh komşu hakkı en büyük bir haktır. Komşuyu benimsemezlik yapma. Komşun belki fakirdir, belki zayıftır, belki miskindir. Ne olursun o komşunun hakkına riayet et. Bunun elinden tut, ona yardımcı ol. Ki tekün müminen, bak tekün müminen. Sen mümin olmak istiyor musun, kamil bir mümin? Komşuna ihsan et. Komşuna ihsan ettiğin zaman sen kamil bir mümin olursun. Bu çok şeydi. Yani namazı şöyle kılarsan, orucu böyle tutarsan, haccı böyle yaparsan demiyorum. Komşuna ikdam ettiğin müddetse nasın mümini kamil olur. Allah. Bunun için sana bir tane akıl söyleyeyim. İsimlerini unutuyorum aslında. Aklımda kalmıyor ama sahabiden biri zaten. Kurban kesmişler. Evlerinde. Gerek Ramazan kurbanı kurbanı. Gerek de bazen arada sırada kesiliyor ya evlerde kurbanlar. Böyle bir kurban kesilmiş. Valide hanıma demiş ki efendi, hanımefendi yanımızdaki Yahudi komşuyu unutma ha. Yanımızdaki Yahudi komşunun hissesini unutma. Buna da bir hisse ver. Yahudi komşu yani bu böyle eker. Evin yanında Yahudi varmış. Mesela Yahudi mahallesinde oturanlar, Müslümanlar da vardır burada. Bu Müslümanlar bu Yahudi komşularla geçinirken ona da mesela böyle etinden, yemeğinden, meyvasından, ikramından, ihsanından ona da yapacak. Bu kurban kesmiş, kurbanından bu Yahudi komşuyu da unutma diyor. Geldikten sonra soruyor, hanım Yahudi komşunun hakkını verdin mi? Yahudi komşunun hissesini verdin mi? Verdim. O zaman içi rahat ediyor. Komşu olunca bu komşunun mutlaka sofu olması, bu komşunun şöyle 400 gram bir Müslüman olması da şart değil. Yahudi'den de aşağı değil ya. Senin beğenmediğin Müslüman Yahudi'den de aşağı değil ya. Bak burada çok iş var. O zaman ne olacak? Tekün mümine. Mümini kamil o zaman olursun sen. Komşuna ikram ettiğinde. Ve'id linnâs muhasveb li nefsik. İnsanlar için, kendin için ne istiyorsun, neleri seviyorsun? İnsanlar için de onu seveceksin. Kendin için sevdiklerini, insanlar için sevdiğin vakitte tekün Müslüman. O zaman da Müslüman olursun. O zaman da Müslüman olursun. Müslüman, kamil bir Müslüman. Ve la tuksizduh. Çok gülme ama. Çok gülme. Fe inne kesersizduh. Tümitül kalp. Çok gülme. Zevk-ı sefa. Kalbi öldürür. Kalbin öldükten sonra senin yaşamana lüzum yok. Kalp öldükten sonra hiç insanların yaşamasına lüzum yok. Ahmed bin Hanbel'in, Beyhefki'nin, Tirmizi'nin, An Ebi Hüreyre Hazretlerinden falan rivayettir. Allah sırlarımızı affetsin. Gelecek dersimizde İslah-ı beynen nâs için falan hadisi okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Tevfikat sana dâniye selam ettirsin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına cümlemizi kabul etsin. Hep beraber ve salatü selam okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi. Çok şeyler dinlemişsinizdir. Ama Cenab-ı Allah emrediyor. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alel nebî Ya eyyühellezine aminu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bize salatü selam etmemizi Resulullah'a emrediyor Cenab-ı Hak. Binaen de bir salatü selama 10 tane mükafat veriyor Cenab-ı Hak. Bir kere salatü selam diyoruz, 10 tane mükafat. 100 tane edersek 1000 tane mükafat olur. Binaen de her Müslüman en aşağı günde Peygamberimize 100 defa salatü selamdan geri kalmamalıdır. Giderken şöyle git işte. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Dükkanda otururken işin olmadığı sırada şöyle dur. Hiç olmazsa günde 100 kere Allah de. 100 kere la ilahe illallah de. 100 kere la ilahe illallah vahyu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamdi yuhyi ve yumit. Lehü ala kulli şeyin kadir de. 100 kere de Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Bunları diyenlerin sevabından daha çok kıyamette kimse sevaplı gelemeyecek. Ancak sen 100 dediysen bu da 200 dediyse o 200 de olacak. Yoksa başka türlü bunları geçen olmaz. Sabikun bunlar olacak. Onun için bu gibi tesbihatı da dilimizden bırakmayalım. Bunlar abdest istemez. Namaz gibi şeraiti yoktur. Derken tayyarede, yolda, atta, arabada şöyle dur, dilini alıştır, gönlünü de buraya bağla. Allah'a ile daima olmuş olursun ki bunlar yaptıkça da gönlünde Allah korkusu yerleşir. Emri ilahiden insan son derece korkar, böyle yapmamaktan çekinir. Günahlı da işlemekten de korkar. Bakarsın memlekette bal gibi olur. Sana bir tane misal söyleyeyim yine. Eskiden rakı içiliyormuş, şarap içiliyormuş. Günah, haram değil yani. Peygamberimizin zamanında, evvelki ilk İslam devrinde içki içiliyor. İçkinin ikinci bir şey gelmiş, içki zararlı şeydir, içmeyin. Sonra üçüncü bir şeyde yasaklığı emrolunmuş. İçki haramdır, bitti. Zararlıydı dedi, bu sefer haramdır, bitti artık. İnnemel habr vel meysuru. Yine peygamber dedi ki, git ilan et sen Medine sokaklarında içkinin, şarabın haram olduğunu bağır, duyur halka. Zaten birisi çıktı, atları var ama atlarında kalmıyor tabi. İçki haram olduğu duyur. İlan yaptı. Müslümanlardaki karşıya bakın. Bütün evlerde hep şaraplar hazırlanmış. Yıllık şarap küplere doldurulmuş, duruyor. Haram dendiği vakitte herkes küpünü çıkardı, sokaklara çağırt diye atıyor, kırılıyor. Medine sokakları adeta sel haline aldı. Kimsenin evinde saklanmış bir küp kalmadı, içki kalmadı. Bu zamanki eshab-ı kiramın haline bak, bir de şimdi bizim halimize bak. Bugün fen çok şey oldu, içkinin ne kadar zararlı olduğunu dünyada bilmeyen yok gibi. Fakat insanlar iptilaya düştükleri vakitte bu iptiladan kurtulmak da çok zor. Bunun haram olduğunu biliyor, zararlı olduğunu da biliyor. Bildiği halde de ummen husseyin üzerinde işte ne yapayım, ne derseniz deyin. Allah cümlemizi kurtarsın. Pis huylardan, pis ahlaklardan. Cemiyete zarar, ailesine zarar, kendisine zarar, herkese zarar. Bir içki içen adam günde kaç para harcayabilir? Herhalde 50 liradan aşağı içki masasından kalkamaz. Bu 50 lirayla bir ayda ne eder? 500. Bu kadar para. Bu kadar parayı bir hayra verseydi, ya bir evi yoksa evini almak için hazır tedarik etseydi, çoluk çocuğuna bol bol yiyeler içmeler tedarik etseydi, daha hayırlı olmaz mıydı? Ama iptidalar çok fenadır. Allah öyle kötü ihtiyatlara bizi düşürmesin. Bu kötü ihtiyatların altından kalkmak, esaretten kurtulmak kadar zordur. Esaretten kurtulmak bir derece kolay. Fakat kötü ihtiyatların altından kurtulmak çok zordur. Onun için ana babaların büyük vazifeleri vardır ki evlatlarını kötü ihtiyatlara alıştırmamak için dört göz olmalı böyle. Evladın üzerinde çok titizlikle durmalı. Hasta olduğu vakitte nasıl titriyoruz ya? Bu hastalık onu öldürür diye korkuyoruz. Ölürse özgün varsın. Bir an evvel içeri gelmiş gitmiştir. Fakat ahlaksız olarak yaşarsa ne kadar zarar memlekete. Allah onun için affetsin de. Hepsinin evlatlarının üzerine titizlik durup onları kötü ihtiyatlara alıştırmakta muhafaza buyursun. El Fatiha. Subhane Rabbil Ali bin Ala al-Ahab. Elhamdülillahi hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn.